31 दिसंबर है, अंतिम दिन है। भारतीय कैलेंडर से चैत्र मास के शुक्ल पक्ष से होली के बाद नए संवत का शुभारंभ होता है, लेकिन जो आदि काल से जो वर्ष का जो कैलेंडर माना गया गुरुकुल शिक्षा में भी वैदिक समय में भी, वो मकर संक्रांति से ही आरंभ होता है। जब भी सूर्य देव उत्तरायण होते हैं, वो दक्षिण गोल से उत्तर गोल में प्रवेश करते हैं, हम उसे उत्तरायण दिवस के रूप में मनाते हैं। और ये खिचड़ी का पर्व भी होता है। आदिकालीन वर्ष का आरंभ मकर संक्रांति से ही होता है। तो यूं तो हर पिछला दिन एक नए अगले दिन की बात करता है और जीवन यूं ही फिसलता रहता है। कहा भी है कि दिनमपि रजनी सायं प्रातः शिशिर वसंतौ पुनरायाता काल क्रीडति गच्छत आयु तदपि न मुंचयति आशा वायु। कि दिन रात में ढल जाती है, रात एक नई सुबह पकड़ लेता है। सर्दी को गर्मी जीतती है, फिर गर्मी से गर्मी सर्दी से हार जाती है। शिशिर वसंत पुनराया था, बसंत आते हैं जाते हैं। काल क्रीड़ति वक्त खेलता रहता है और हम खुली आंखों में सोए रहते हैं। यदि आंख खुलना भी चाहती है तो हम उसे नाना विषयों की, तर्कों की, दंभ और मिथ्याभिमान की लोरियां सुनाकर स्वयं को सुला देते हैं। और आशाओं का ये खेल यूं ही चलता रहता है। इस महाकाव्य में, महाभारत में और वेद की इस पावन गंगा में हम स्वयं को जगाने का प्रयास कर रहे हैं कि ये जीवन के अमृत क्षण क्या यूं ही बीत जाएंगे? क्या हम कभी अपने भी हो पाएंगे? क्या हम अपने को जान पाएंगे? यही इन महाकाव्यों का और ऋषियों के द्वारा बिलोए इस अमृत का कारण है कि हम जाग सकें, हम अपने आप को पहचान सकें, स्वयं को जान सकें। हमने श्रीमद् भगवद गीता में दो मार्ग देखे। अभी तक मनुस्मृतियों के लुप्त हो जाने के कारण हम तो यही समझते थे पूजा कर लिया, पाठ कर लिया, कुछ पुण्य धर्म हो गया और हम सब कर आए। लेकिन इस महाकाव्य ने मनुस्मृति को एक बार फिर छू लिया है। पूर्व के अध्यायों में हम पढ़ के आए हैं, शुक्ल कृष्णे गति हेते जगता शाश्वते मते एक आयाति अनावृत्तिम अन्य आवर्तते पुनः। कि दो मार्ग है तेरे, दो मार्ग है। एक शुक्ल मार्ग है, सकाम मार्ग है, धूम्र मार्ग है, जिसका पितृयान है। हमने बड़े विस्तार से उसे जाना है। और दूसरा शुक्ल मार्ग है जिसका देवयान है। वेद के पांच महावाक्यों के उस मार्ग को भी हमने कई बार दोहराया है। दोनों रास्ते हैं हमारे सामने। एक जिसमें आत्मा यज्ञ का आचार्य है, मेरा अंतर आत्मा, प्राण वायु उपाचार्य है, जहां जीव रूप में ही यजमान हूं। ये शरीर सामग्री है, ब्रह्म ज्वाला यज्ञ की ज्वाला है, और जहां इसमें यज्ञ होकर अपनी ही आत्मा अमर के साथ जुड़ा, मैं अमर अनंत की राह चल देता हूं। ये देव यान है। देव माने आत्मा, इसका यान है, चलाने वाला है, जहाज को ले जाने वाला है। दूसरा मार्ग है सकाम मार्ग है, धूम्र मार्ग है, जिसका पितृयान है। पितृ अर्थात जिन अन्न और फलों के पेड़ों से ये शरीर बना है उनकी चिता की लकड़ियों को हमने पितृयान जाना है, मनु ने उन्हें ही कहा है। जहां 12 जन्मों की शूद्रता जो 12 प्राश्चित योनियों से होकर निर्मल होकर मैं तप के लिए मानव तन को पाता हूं, इसमें यज्ञ होने की कहानी है। तो जब मैं अंतर्मुखी नहीं होता, सत्संग को भी जीना नहीं सिर्फ वस्त्र की तरह ओढ़ना चाहता हूं कि जब सुविधा लगेगी उतार दूंगा, मन करेगा धो डालूंगा सत्संग को कपड़े की तरह, और वस्त्र से अधिक इसे कोई महत्व मैं अपने जीवन में नहीं दूंगा। जहां विषय ही मेरा अंग बनेंगे और जहां मेरी कमजोरियां ही मेरी उपलब्धियां बनेंगी, एक वो रास्ता है। तो दोनों में भेद क्या है? एक रास्ते में ब्रह्म ज्वाला यज्ञ की अग्नि है और पितृयान पर आदि काल से चला आ रहा है कि चांडाल के घर से ही आग आएगी तभी चिता जलाई जाएगी, ये परिपाटी है। खाली हरिचंद घाट पर ही नहीं, ये प्रत्येक स्थान पर ऐसा होता है, पुराने जमाने में होता था। बैठो बेटा नीचे बैठो, बीच में वेग नहीं डालते हैं ना, चले। गोविंद हरि हरि नारायण हरि, कि जहां चांडाल के घर की आग आएगी कितनी पवित्र होगी, तुम्हारे सारे सत्कर्मों के प्रतीक में आएगी वो, तुम्हारी पूजा पाठ के बदले में। जहां महापात्र और उसका अनुचर यज्ञ के आचार्य और उपाचार्य होंगे और तुम यजमान के अधिकार से वंचित हो गए, तुम्हारे तथा कथित पुत्र को ही यजमान बनने का अधिकार होगा, तू तो लुट चुका होगा। दूसरा मार्ग है कि जहां चांडाल के घर की आग तेरी चिता की अग्नि बनेगी। अब ब्रह्म ज्वाला वो पवित्र ब्रह्म अग्नियां नहीं होंगी जिसमें तू यज्ञ होके जाएगा। जब पितृयान ही यान होगा, देव आत्मा तो जा चुका होगा और इस शरीर रूपी सामग्री को यज्ञ करने वाला यजमान भी अब तू नहीं होगा, तू उसके यज्ञ के योग्य अयोग्य घोषित होगा, तुझे अधिकार नहीं होगा यज्ञ का। तेरा तथा कथित पुत्र ही तुझे अग्नि देगा। और महापात्र और उसका सहयोगी ही आचार्य और उपाचार्य होंगे उस यज्ञ के जिससे तू गमन करेगा। यहां आत्मा और प्राणवायु अब नहीं होंगे आचार्य और उपाचार्य। तेरी सारी पूजा पाठ, तेरी तथा कथित भक्ति का यही फल होगा। और तेरा बेटा ही कपाल क्रिया कर तुझे अलग करेगा और तेरी पहली अवस्था होगी कि तू प्रेतावस्था को पाएगा और कपाल क्रिया करने वाले बेटे की देह में ही वास करेगा। तेरे पे घर कहां होगा? जिससे जीते जी आसक्तियां नहीं छूटी, क्या वो मर के छोड़ पाएगा? जिसे तू जीते जी संकल्पों के साथ नहीं तोड़ पाया, क्या तुझे मर के तोड़ पाएगा? कहां जाएगा तू? पूछो अपने आप से। ये नाटक, ये ड्रामे, ये फिल्मी अंदाज तुम्हारे जीवन के अमृत क्षणों को ही तो खा रहे हैं, अपने ही सत्य को खुद ही चाटे जा रहे हो, बाकी क्या बचेगा? तो छूट के भी छूट कहां पाएगा? अपनी उन्हीं आसक्तियों के कारण जिनके कारण तुम मैं और मेरों से नहीं छूटे हो, अब मैं और मेरों के पीछे भटकना ही तो तुम्हारी नियति होगी। तो प्रेत बनकर जो कपाल क्रिया करेगा तो उसी की देह में वास करेगा। उसी की इंद्रियों से गीता गरुड़ पुराण भागवत सुनेगा। यथा योनि गमन से पूर्व तू वहां प्रायश्चित करेगा। फिर दसवें के ब्रह्म भोज में अपने बेटे की ही शरीर में बैठा तो उसी की इंद्रियों से भोजन ग्रहण करेगा, तृप्त होगा। और इतने सदग्रंथों को सुनने के उपरांत ही तू उसको छोड़ के जाएगा, वरना तू जाएगा भी नहीं, वहीं बैठा रहेगा। इसीलिए तो जब वो मर जाता है तो कहते हो स्वामी जी अभी भी दिख रहा है, उसकी गया करा दो। जाता ही नहीं, जाएगा कैसे? जिसने सारे सत्संग सुने और नहीं गया, नहीं हटा, वो मर के कैसे हट जाएगा? तो बड़ा विद्वान था ना, सारे ग्रंथ श्लोक सब रटे थे उसको, फिर भी नहीं हटा था, तो आप कैसे हट जाएगा? तो जो जीते जी नहीं जागा, जो अपने को सुलाने के ही नाटक करता रहा, फिर उसका उद्धार कैसे होगा? आज हमको याद नहीं है कि हम एक बहुत लंबी यात्रा के पथिक हैं। हमारी यात्रा बहुत लंबी है, जिसमें मनुष्य की योनि तो एक छोटा पड़ाव भर है। क्या कोई समझदार यात्री पड़ाव के लिए सारी यात्रा का सत्यानाश करेगा? करेगा क्या? और हम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, हम सुधरना नहीं चाहते। यदि परमेश्वर भी हमको उतर कर उपदेश दे तो भी हम सुधरना नहीं चाहते। और भूल गए हैं कि ये पड़ाव भर है। मौत कोई अंत नहीं है, इस पड़ाव से बाहर निकलने का द्वार है। चाहे देवयान के द्वार से निकलूं या पितृयान के द्वार से निकलूं, यात्रा तो लंबी है। और मैं यात्री हूं, एक छोटे से पड़ाव के लिए सारी यात्रा का सर्वनाश नहीं कर सकता हूं, और मैं करता हूं। इस महाकाव्य ने हमारे नेत्र खोले हैं, हमें जगाना चाहा है, और आश्चर्य है कि हम फिर अपने को थपकियां दे रहे हैं उल्टी सीधी कि तू फिर सो जा। हम भूल जाते हैं कि इस यात्रा ने तो अभी बहुत लंबी यात्रा है, ये तो अनंत की राह है। इस यात्रा का एक छोटा पड़ाव क्या सारी यात्रा को बर्बाद कर देगा? मुझे पूछना है अपने आप से। कि एक छोटे से पड़ाव के लिए कोई यात्रा तबाह करता है क्या? और उसी बात को भगवान श्री कृष्ण को महाभारत में बतला रहे हैं, और आत्मा गोविंद इस शरीर रूपी रथ में जीव रूप हम सब अर्जुन हैं। जीवन ही महासमर है, महाभारत है। हम सब इस अमृत ग्रंथ से में वही उसी कथा को सुन रहे हैं जो भगवान अर्जुन को सुना रहे हैं कि क्या हम जागना चाहेंगे। और 13वें अध्याय में हम पढ़ के भी आए हैं कि शरीर ही क्षेत्र है, आत्मा ही क्षेत्र क्या है। फिर अगले अध्याय में उन्होंने बताया कि जो तुम झूठे तसल्लियां और दिलासे अपने को दे रहे हो कि मैं तो ज्ञान मार्गी हूं, मैं तो कर्म योगी हूं, मैं तो भक्ति मार्गी हूं, ये सब कोरी बकवास है, ये सब झूठ है। जो आत्मयोगी नहीं है वो ज्ञान योगी भी नहीं है, वो कुतर्की है, वो ज्ञान उसका कोई भला नहीं करने वाला है। और जो ज्ञान योगी नहीं है वो कर्मयोग भी कर्मयोगी कदापि नहीं हो सकता है, क्योंकि वो आसक्त कर्मी होगा ना कि कर्मयोगी। और आसक्त कर्म योग को गीता ने कर्म योग नहीं आसक्त कर्म कहा है, जो पाप है और जिसका फल पापी है। आज 15वें अध्याय में हम सब प्रवेश पा रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को क्या बतला रहे हैं, आए वो भी देखें। कहा ऊर्ध्वमूलं अधाशाखं अश्वत्थं प्राहुर अव्ययम् छंदासी यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदविदः। ऊर्ध्वमूलं, आदि पुरुष परमेश्वर रूप मूल वाले जो वृक्ष है उसकी जड़ें किधर को हैं, ऊर्ध्वमूलं ऊपर को जड़ें हैं। अधा शाखम और शाखाएं नीचे को हैं, जड़ें ऊपर को हैं, ये उल्टा पेड़ है ये जीवन का। ऊर्ध्वमूलं अधा शाखम अश्वत्थम, यह अश्वत्थ से बहुत से हमारे भाष्यकारों ने इसका अर्थ पीपल का पेड़ लगाया है, जबकि ये सही नहीं है। अश्व अधन श्वा धन स्था, जब ये तीनों जुड़ते हैं तो शब्द बनता है अश्वत्थ। अ श्व आदश और वा अ स्थ, अ माने रहित, श्व माने कल मृत्यु और स्था माने स्थापित होना। जो कल से अर्थात जो मृत्यु से अतीत होकर स्थित है अर्थात मौत भी जिसका पार नहीं पाती, उस वृक्ष का नाम क्या है, अश्वत्थ है। तो इस शब्द के अर्थ से अश्वत्थम जो नाम है वो बरगद का है, पीपल का नहीं है। बरगद के पेड़ की विशेषता क्या है कि वो नई शाखा डाल देता है, नई जड़ उसके ऊपर से नीचे आती है और वो फिर पेड़ बन जाती है, उर्दू से जड़ आती है नीचे। तो वही पेड़ है जिसके ऊपर से जड़ निकलती है और फिर एक शाख जड़ तना बन जाती है, वही ऊपर से नीचे को जटा आती है और फिर पेड़ बन जाती है। तो कहा ऊर्ध्वमूलं अधाशाखं अश्वत्थं, जो बरगद का पेड़ है वही तेरा रूप है, कि तेरी जड़ें ऊपर को है, ये जो तेरा जीवन रूपी वृक्ष है। तू कौन है इसी अध्याय में स्पष्ट करेंगे। शरीर तुम नहीं हो, क्योंकि जीव को भी भगवान ने सनातन कहा है। सनातन माने नित्य है, जो मरता नहीं है। अपने को पढ़ो, अपने को पहचानो, स्वयं को जानो, कि ये जो जीवन रूपी वृक्ष है तो इसकी जड़ें ऊपर को है, अर्थात तेरा जन्म वहां हुआ था। तू शरीर नहीं है, इस शरीर में रहने वाला जीव अथवा जीवात्मा जो भी हम हैं वो तू है, और तुझको बनाने वाला परमात्मा है। ये हम पहले भी पूर्व के प्रवचन में भी पढ़ चुके हैं कि तेरी सृष्टि का जो मूल है, जहां तू पैदा हुआ है, ऊर्ध्वमूलं ऊपर को है। भले तुझे दिखता है कि तेरी शाखाएं, तेरा परिवार, तेरा वंश यहां फैला हुआ है, लेकिन मूल तेरा ऊपर है। अब आप लोगों ने एक बरगद का उल्टा पेड़ बना लिया, उसमें नारायण जी की मूर्ति लगा ली और पत्ते दिखा दिए। हाँ, ये उदाहरण है समझाने के लिए, लेकिन इसका असली रहस्य क्या है कि द रूट्स वे यू आर बॉर्न वो ऊपर है, ऊर्ध्वमूलं, वो जड़े जो तुझे जन्मती हैं वो वहां है। अधा शाखा, और तेरा विस्तार जो इस मृत्यु लोक में हो रहा है ये उसी पेड़ की जड़ से बने इस शरीर का क्या विस्तार है शाखाओं में। लेकिन अगर जड़ चली गई तो पेड़ कहां रहेगा, और तू अपनी जड़ से ही कट गया है, अपने रूप को खो बैठा है। इस उदाहरण को थोड़ा और गहराई में हमें लेना होगा। तो आगे क्या कहते हैं, अव्ययम अर्थात अविनाशी है ये पेड़, है ना, क्योंकि अश्वत्थ का अर्थ ही अविनाशी होता है, पुनः कहा है, है ना, और कहा कि ये जो संसार रूपी वृक्ष है ये सिर्फ तेरा ही रूप नहीं, सचराचर का यही रूप है, छंदासी कि वहां वेद इसके पत्ते हैं, यहां तेरे परिवार और संतानें हैं, यथा है। छंदासी यस्य पर्णानि, पर्ण कहते हैं पत्तियों को, पत्तियां हैं, जो इस वृक्ष को, इस वृक्ष की उत्पत्ति के ज्ञान को जानता है वो वेदवित अर्थात, वेद माने ज्ञान भी है और वेद माने आपके वेदादि ग्रंथ भी हैं, वेदवित अर्थात ज्ञानी कहलाता है, वेदों को जानने वाला है, ज्ञानी है। फिर कहते हैं कि अधा कि इस संसार रूपी वृक्ष अथवा इस शरीर रूपी वृक्ष के गुण प्रवृद्धा, इसकी जो वृद्धि हुई है, जो जल के द्वारा ये बढ़ता है, गोविंद हरि हरि उप नारायण हरि, विषय प्रवाला कि जड़ें तो ऊपर को थी, शाखाएं यहां फैली और जो कोपलें फूटी हैं वो किसकी हैं, विषयों की हैं। तुम फंसे कैसे कि हमें नारायण से आत्मा आसक्त होना था, हम विषय आसक्त होकर जीते हैं। कहा विषय प्रवाला और शाखा, उसकी जो शाखाएं हैं, जो डंडियां हैं, जो निकलती हुई शाखाएं हैं, अधा नीचे की ओर हैं और ऊपर की ओर सर्वत्र फैली हुई हैं, मनुष्य लोक में, मनुष्य लोक में कर्मान बंधीनी, कर्मों के द्वारा बंधता हुआ है, और मूलानी जो जड़ें हैं उनके भी नीचे और ऊपर सभी लोकों में व्याप्त हो जाती हैं। अर्थात मेरा जो संपूर्ण जीवन है उसमें आया तो ऊपर से हूँ, क्षणिक ठहराव के लिए आया हूँ, लेकिन नीचे इस पेड़ में मैं फैलता सा चला गया हूँ। हमने खाली पेड़ को देखा, पेड़ की पूजा कर ली और उदाहरण को नहीं जाना। यहाँ परमेश्वर बता रहे हैं कि ये जो पेड़ है ये भी मैं हूँ। हाँ आगे कहते हैं कि ये इस वृक्ष में जैसा कि कहा जाता है, क्योंकि इसका ना तो आदि है ना अंत है, ना संप्रतिष्ठा अच्छी प्रकार से स्थिति ही है, इसलिए इसको अहंता ममता वासना रूप आदि मूलों के संसार वाले इस वृक्ष को वैराग्य रूपी शस्त्रों से जो काट लेता है उसी का उद्धार होता है। यहां वैराग्य का शास्त्र सत्संग देता है तुमको कि क्या मुझे अपने आप को इन विषयों में लिपटना चाहिए। तो उसी को आगे कह रहे हैं कि उसके बाद ही उसे परम पद की, परमेश्वर की भली प्रतिकार खोजता हुआ अपने मार्ग को जानता है, यस्मिन जिसमें गए हुए फिर वो लौट कर संसार में नहीं आते, जिस परमेश्वर से इस पुरातन संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार से हुई है, उसे ही आदि पुरुष नारायण के रूप में, परमेश्वर के रूप में जानना चाहिए, उस प्रभु में, उस आत्मा में ही रहना चाहिए। तो कैसे रहना चाहिए उसे यहाँ कह रहे हैं निर्माण मोह, किसके, यदि इस वृक्ष के विस्तार से बचकर अगर हम मूल की ओर बढ़ना चाहें अर्थात ऊपर को उठना चाहें तो उसके लिए मार्ग क्या है, इससे आवागमन से संसार रूपी वृक्ष से जिसके विषय पत्ते हैं, जिसकी कामनाएं फल हैं और तृप्तियाँ ही जिसमें पुष्प बनकर खिलती हैं, यदि हमें इस वृक्ष से बाहर निकलना है तो जो परमेश्वर है उसमें के किस प्रकार हम उसको पा सकते हैं कि फिर हम आवागमन से मुक्त हो जाएं, तो कहा निर्माण मोह। हाँ, निर्माण मान से हीन होना, आपकी तो बेइज्जती हो जाएगी, फिर क्या होगा। कहा निर्माण मोह, मोह माने मोह और मान जिसके नष्ट हो गए हैं। और आपकी तो बेइज्जती हो जाती है जरा जरा सी बात में, आप जरा जरा सी बात में कुंठित हो जाते हैं। और यहां कह रहे हैं भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं कि निर्माण मोह। हाँ, क्या हम देखें कि उस ऊर्ध्व वृक्ष में हम ऊपर को जा रहे हैं अथवा उसकी पत्तियों के साथ नीचे को ही हम जा रहे हैं, हम देवयान की ओर बढ़ रहे हैं अथवा पितृयान की ओर बढ़ रहे हैं। इस उदाहरण को सामने रखें कि निर्माण मोह मुझे मोह और मान अभिमान से भी विरत रहना था, और मैं तो थोड़ी थोड़ी देर में दुख जाता हूं, थोड़ी थोड़ी सी बात में नाराज हो जाता हूं, थोड़ी थोड़ी सी बात में मेरे सम्मान को ठेस लग जाती है, मैं पीड़ा में चला जाता हूं, मैं किसी से चिढ़ रहा हूं, किसी से शिकायत कर रहा हूं। कहा ऐसे व्यक्ति कभी ईश्वर नहीं पाते और उनकी भक्ति भक्ति नहीं होती है। कहा निर्माण मोह, आपने तो इसे उपलब्धि बनाया हुआ है, आप तो इसी के लिए जिंदा है, इसी के लिए आपकी अपनों से लड़ाई हो जाती है, आप अपनों से चिढ़ जाते हैं। और गीता कह रही है निर्माण मोह, कि जिसने मान सम्मान और मोहाशक्तियों को भी छोड़ दिया, कैसे छोड़ा, कि नारायण आप है और गोविंद जब मैं आपको अर्पित हूं तो मेरा अलग से मान और मोह कोई हो ही नहीं सकता, मेरे सर्वस्व आप हैं और आप सर्वशक्तिमान हैं, आप जानो। जिनके मन में मैल होता है, जिनके मन में विषय कुल बुला रहे होते हैं, उन्हीं के मन में शिकायत होती है, उन्हीं के मन में पीड़ा रहती है। सदा याद रखो थर्मामीटर है ये तुम्हारा, अपने अपने लगा के देखना कि जब भी मन नाटक करने का स्वांग भरने का हो तो बता देना कि भक्ति भक्ति स्वांग है तेरे लिए, झूठा है, कपटी है तू, अरे अपने साथ धोखा कर रहा है तो ईश्वर का क्या होगा। निर्माण मोह, देखो ये महामंत्र है तुम्हारा, उदाहरण तो चलते ही रहते हैं, उदाहरण तो असंख्य होते हैं। एक बार पूछा कि जीव माया से निकल क्यों नहीं पाता, कहा सामर्थ है उसकी मक्खी भर और मांगता है कि पूरी भेली दे दो। अब उससे अगर कोई कहे कि ऊपर को उड़ के जा तो कैसे जाएगा, हाँ? मक्खी मांगे उड़ गई भेली और फिर कहे उड़ के आकाश चलूं तो भैया कैसे जाएगी बताओ तो, हाँ? चिपक के वहीं रह जाएगी। यही अवस्था हम सब की है, भेली नहीं छोड़ेंगे और उड़ के दिखा देंगे कैसे भी है। जब तक तुम दुर्गुणों का परित्याग नहीं करोगे और जब तक तुम पूरी ईमानदारी से अपने को मांझोगे नहीं, तुम्हारी भक्ति एक फिल्मी नाटक भर है, इसमें कुछ रखा नहीं है, ये कोरी बकवास है और अपने साथ स्वयं विश्वासघात कर रहे हो। अब वो मक्खी बैठी है भेली पकड़ के, भगवान मुझे इतनी ताकत दे दो, इतने बड़े पंख दे दो कि मैं भेली लेके उड़ जाऊं। नारायण कहते हैं योनि बदलूंगा तब देखूंगा, अभी तो यहीं मर, और यूं मर जाते हो तुम लोग। भेली छोड़नी नहीं और पंखों में औकात नहीं, और गुड़ कहीं पंखों से चिपक गया तो तोड़ चुके तुम, और सारे विषय गुड़ की भेली हैं, और तुम्हारे में एक मक्खी की भी सामर्थ नहीं है। हर सांस भीख में पाते हो, हर क्षण वो देता तुमको, शरीर का एक कोष नहीं बना पाए हो कि फूले फूले फिरो और पिचके पिचके दिखो। कभी एक बार पूछ तो लियो, कह तू है कौन, तेरी औकात क्या है, क्यों कर रहा है ये नाटक, सीधा सरल होके क्यों नहीं। जब तक अपने को डांटोगे नहीं, अपने को मांझोगे नहीं, अपने को सही लगाते जाओगे, तुम्हारा उद्धार नहीं होगा। और सत्संग को मुंह से चुपड़ लेने से कोई फायदा नहीं होगा, सत्संग को पूरा अपना स्वरूप देना होगा, उसी को शरीर बनाना होगा, उसी को सब कुछ बना के हमें जीना होगा, उद्धार तभी होगा। भेलियां गुड़ की छोड़नी पड़ेंगी, एक गंदे स्वभाव हमें फेंकने ही पड़ेंगे, और अपने को सदा अना सत और पूर्ण भक्त बनाना होगा, तो निर्माण मोह, मान और मोह को भी तिलांजलि देनी होगी कि नहीं ये भी विषय हैं, ये भी आसक्तियां हैं, आज इन्हें भी छोड़ा, अब तो प्रभु आप ही के रूप का भान लूंगा, न मान का न मोह का, न दुख सुनूंगा, न देखूंगा, न टूटूंगा, न चिंता करूंगा, गोविंद मैं तो आप ही में बसूंगा, मेरा समर्पण अंतिम है, ये अब नहीं बदलेगा। तो ये कब होगा, जब तू मान और मोह को भी परित्याग करेगा, उसमें मिलने के लिए तुझे अपनी मैं को मिटाना पड़ेगा, और जब तक तेरी मैं जिंदा है वो तो सबको प्यार करता है, वो तेरी मैं का आदर कर लेगा, लेकिन तेरा सर्वनाश तो जरूर हो जाएगा, क्योंकि फिर तू उसे कभी नहीं पाएगा। उसको पाने के लिए उसी का होना पड़ेगा। ईश्वर रिझाए नहीं जाते, उन पे रिझा जाता है, ये नाटक नहीं किए जाते। तो कहा निर्माण मोहा, और आगे क्या कह रहे हैं, जित संग दोषा, जिसने संग के आसक्तियों के संग दोष को भी जीत लिया हो, जो असंग में चला गया हो, जो विषयों का संग ना करता हो, जो थोथे मान अभिमान के लिए झूठे नाटक ना करता हो, जित संग दोषा, वही संग के दोष से बच सकता है। संग दोष क्या है, एक बाबा जी थे संत, तो एक सैनिक लौट रहा था, उसने प्रणाम किया, कहा महाराज मेरे पास देने को तो कुछ नहीं है, ये तलवार है ये रख लो। तो बाबा ने कहा कि मैं तलवार क्या करूंगा, मैं तो साधु हूं भाई, तो इसको भी लेता जा। उसने कहा नहीं जी, मेरे को लगेगा कि मैंने आपके को कुछ अर्पित नहीं किया, ये तो आप रख ही लो, और चले गए। तलवार रखी थी तो माला फेरते फेरते बार बार उनका ध्यान माला पे तलवार पे जाता था, बोले लाओ देखें तो सही। देखा तो इसकी धार भी बड़ी तेज है, फिर वो पेड़ों पे मारने लगे, फिर उन्होंने खेल खेल में लकड़ियां काटने लग गए, और फिर वो तलवारबाज भी हो गए, चलाने भी लगे, और फिर सुना कि वो डकैतियां भी डालने लगे। ये संग दोष है, इसीलिए कहते हैं सत्संग उबारे और कुसंग डुबोए। और जित संग दोषा होने के लिए तुझे बहुत बड़े प्रयास करने होंगे कि चारों तरफ तेरे विषयांत जगत है, चारों तरफ गुड़ की भेलियां आसक्तियों की पड़ी हुई हैं, चारों तरफ विषय और वासनाएं तुझे रिझा रहे हैं, तू जित संग दोषा कैसे होगा। भागवत में भगवान वेदव्यास का रचित महाकाव्य है, उन्हीं का एक महाकाव्य भी है, उन्हीं की दया कृपा से ये अमृत ग्रंथ हम तक पहुंचे हैं। तो उनके एक पुत्र हैं, उनका नाम है शुकदेव। कहते हैं वो 16 वर्ष तक माता के घर में रहे, शुकदेव जी महाराज। तो वेद व्यास ने कहा तुम प्रकट हो, तो उन्होंने कहा कि सुना है माया में संग दोष लगता है, तो मैं यहीं रहना चाहता हूं। कहा नहीं, तुम्हें संग दोष नहीं लगेगा, मेरा वरदान है तुम सदा जित संग दोषा रहोगे। और सुखदेव जी प्रकट हो गए, तो उन पर वरदान का फल था, तो उनके ऊपर संग का प्रभाव ही नहीं आता था। थोड़ी देर में सारे जो भी ज्ञान भगवान वेदव्यास ने दिया उन्होंने प्राप्त कर लिया। उसके बाद कहने लगे कि मुझे और ज्ञान चाहिए, तो कहा फिर और ज्ञान तो आपको देने के लिए आपको महाराज जनक के यहां जाना होगा। तो शुकदेव जी महाराज जनक के यहां जा पहुंचे, कहने लगे मैं वेद व्यास का पुत्र हूं, उन्हीं से ज्ञान पाया है मैंने, और उन्हीं के आदेश पर आगे का ज्ञान लेने के लिए मैं आपके पास आया हूं। तो जनक ने कहा महाराज पहले आप प्रसाद पा लें फिर बैठते हैं। लेकिन थोड़ी ही देर में सुखदेव जी ने देखा कि जनक के यहां कितनी सुंदर नौकरानियां भी हैं, सहचरियां भी हैं, और वहां तो बड़े सुखी सुख हैं, हाँ शरबत बट रहे हैं, बड़ा आनंद है। बोले ये आसक्त व्यक्ति मुझे क्या ज्ञान देगा, ये मन में उनके विचार आया। तो जनक ने कहा कि महाराज पहले आप प्रसाद पालो फिर आगे चर्चा करते हैं। तो जब सुखदेव जी महाराज खाना खाने बैठे तो अचानक उन्हें भूख भी बहुत लगाई, और जैसे ही पूजा करके थाली से पहला ग्रास उन्होंने तोड़ा और यूं मुंह में डालने लगे तो ऊपर उनकी निगाह गई तो हैरत में पड़ गए। एकदम नंगी चमचमाती तलवार पतले तागे में उनके ठीक सर के ऊपर बंधी नाच रही थी। देखा, अरे बोले इस राजा को क्या हो गया, ऐसे स्थान पे बिठा दिया मेरे, अगर ये तागा हवा में हिल रहा है अभी ये तलवार टूटी तो सीधी मेरे सर में गड़ जाएगी, मैं तो मर जाऊंगा। और भूख भी लगी है, बोल नहीं सकते हैं, खाना तो खाना ही है। तलवार को देखते देखते खाना खा रहे हैं, सोचते हैं ऐसे गिरेगी तो ऐसे हो जाऊंगा, ऐसे गिरेगी तो ऐसे हो जाऊंगा, अभी बचना तो है ही है ना, नहीं क्या। जब भोजन पा लिए तो आए जनक के पास, कहने महाराज प्रसाद ग्रहण किया। बोले हाँ। बोले प्रभु क्या क्या बना था उसमें। बोले राजन मुझसे उस तलवार की धार पूछो, उसकी चमक पूछो, वो हिलती कैसे थी पूछो, सब बता दूंगा, खाना मुझे क्या पता क्या था, वो तुम्हें खा गया। तो महाराज इसी ज्ञान के लिए भगवान वेदव्यास ने आपको इस अकिंचन के पास भेजा था कि जो जित संग दोषा, जो मायाओं में रहता हुआ भी भाव नहीं लेता, वही उस ब्रह्म को पा सकता है। क्योंकि सारा संसार माया में कपट कर रहा है तो मैं कपटी हो जाऊं, स्वामी जी तो दुनिया है तो मैं भी ऐसा करूं, नहीं। आप सबको संग दोष के डंक गड़े हैं, इसलिए सत्संग चढ़ के नहीं दे रहा है। एक बात मैं पूछूं आपसे, देखो भाई कुछ बात तो ईमानदारी से आप मुझे बताओगे ना, कि जो पुराना वर्णाश्रम धर्म था क्या आप उसका आदर करते हो, अरे बताओ, आपको पसंद नहीं है वो, बोलो कि गुरुकुल गृहस्थ वानप्रस्थ और सन्यास, ये रीति बुरी थी क्या? बताओ तुम मुझको, अच्छी थी? देखा ना, इस व्यक्ति ने झूठ बोला है, आप बताओ। अगर अच्छी थी और तू मानता है अच्छी थी तो तू क्यों नहीं गया, तुम क्यों नहीं चले वहां? कि मानते हैं लेकिन संग दोष के डंक गड़े हैं, नहीं मानते हैं, सारा सत्संग नाली में पड़ा है और जिंदगी का सिर्फ कूड़ेदान बने हैं हम। अगर तुम कहते हो कि तुम्हारी ईश्वर में, प्रभु भक्ति में, प्रभु राह में आस्था है, तो मैं पूछता हूं तुमने उस मार्ग का एक ईमानदार आचरण क्यों नहीं किया? तुम कहते हो स्वामी जी देर से जागे हैं, रेलगाड़ी छूट गई है, मैं पूछता हूं अपनी औलादों को इधर क्यों नहीं भेजा? सच बोलो कि स्वामी जी इसे हम सिर्फ सत्संग को तो लीपना चाहते हैं, मानते वानते ना है। अगर मानते कि ये सही है, ये सत्य है, तो अपने पुत्रों को, अपने रिश्तेदारों को ना कहते इस सत्य की राजा, उन्हें उल्टी पट्टियां क्यों पढ़ाते हम? आज आपको बता रहा हूं, जरा अपने को कुरेद डालो। बेटे को वानप्रस्थ देगा तो तुम्हारी आस्था कहां है? तुम झूठे हो, तुम अपने साथ झूठ और कपट करते हो। क्यों? क्योंकि संग दोष तुम्हारे सारे व्यक्तित्व को ऐसे ही चाट गया है जैसे पारा चांदी खा जाता है। और आज तुम नहीं, परछाई भर आदमी रह गए हो, बंधे बंधे से तुम छूट नहीं सकते। पूछो अपने आप से, एक उदाहरण दिया है मैंने, जरा सा कुरेदा है आपको, कि अगर तुम्हारी आस्था थी वर्णाश्रम धर्म में, सत्य में, आसक्तियों से ऊपर उठने में, तो बेटों को महाशक्त क्यों बनाया तुमने? हर सगे को विषांत जगत में ही क्यों फंसाया तुमने? उससे ऊपर उठने की राय क्यों नहीं थी? अपने अपने आप को जवाब तो दे डालो, तो तुम्हें ये शब्द जित संग दोषा स्पष्ट हो जाएगा कि मेरे मन में तड़प है कि मैं सत्य की ओर जाऊं, मेरे मन में भूख है कि मैं गुड़ की भेली ना छोड़ू। मक्खी उड़ेगी कैसे? और औकात मेरी मक्खी भर भी नहीं है। बोलो, समझ में आता है? तो जित संग दोषा, कुसंग को आतुर और व्याकुल हूं, सत्संग के लिए फुर्सत होगी तो चले जाएंगे। ये क्या है? ये तो कहा जनक ने कि महाराज, जनक तलवार की धार ही देखता है, अभी चारों तरफ का जो देख रहे हो इसमें जनक नहीं है। जो जित संग दोषा नहीं है वो प्रभु कभी भी नहीं पा सकता, कदापि नहीं पा सकता। दूसरों को उपदेश देने से तेरा कल्याण नहीं होने वाला है। और इसीलिए कहा कि जो आत्मयोगी नहीं है वो ज्ञान योगी भी नहीं हो सकता। जनक के यहां आज सुखदेव को आत्मयोग और ज्ञान योग का पाठ मिला है कि सुखदेव जी, ज्ञान का विस्तार भी व्यर्थ हो जाता है यदि वो आत्मा के प्रति, आत्म तत्व को पाने के लिए नहीं है। तो भटकाओ तो ज्ञान तुम्हें जरूर देगा, वो तुम्हें भटकाता रहेगा। और क्या तुम भटकते नहीं? ये है तो अब ये हो जाए, वो है तो वो हो जाए, अब फिर हम हो जाए वहां, फिर हम ये करें, ये क्या है? कि संग दोष तुम्हें खाए जा रहा है और वो तुम्हें ज्यादा अच्छा लगता है। जित संग दोषा, जिसने संग दोष को अपने ऊपर हावी होने दिया उसने प्रभु को सदा सदा के लिए करोड़ों जन्मों के लिए खो दिया है, उसे बड़ी प्रायश्चित योनियों में जाना होगा। नहीं तो मुझे बताओ, ये तुम्हारे सारे पूजा पाठ जप तप कर्म दान धर्म तुमने सब किए, मैं चांडाल के घर से ही तुम्हारी आग क्यों मंगवाया चिता की लकड़ियों पर? तू ब्रह्मग्नियों में क्यों नहीं गया? जब तेरे सारे जब तक तुझे संग दोषा, जित संग दोषा ना बना पाए तो उन पूजाओं का, उन पाठों का, उस दान और धर्म का अर्थ क्या रह गया? बाकी जो अभी ना कर पाया वो आगे क्या करेगा? हम पूछे अपने आप से तो कहा कि जनक विदेह है। महाराज जनक को लोग क्या कहते हैं, कथाओं में भी आता है, तो उनको विदेह राज कहते हैं कि वो देह के भी संग से परे हो गया है। और विदेह कौन होता है? जो मनसा वाचा कर्मणा पूरी ईमानदारी से मान ले कि शरीर नारायण की बनाई धरोहर है और आत्मा ही इसे बनाता है, वो वही इसके संग दोष से बच पाता है। फिर वो नारायण को अर्पित होकर कर्म करता है, न कि विषयासक्त होकर कर्म करता है। जनक विदेह है, वो देहाभिमान से भी दूर है। हाँ, निर्मान मोहा, कि मोह और मान से भी रहित है। जित संग दोषा, वो जीव रूप होता हुआ भी, शरीर में रहता हुआ भी आत्मा का ये संग को ही संग मानता है, देह के संग से भी असंग होकर रहता है, इसलिए वो विदेह है। ऐसा नहीं कि जनक के हाथ पैर नहीं थे, नाक मुंह नहीं था, हाँ कि विदेह था, बिना शरीर वाला था तो दिखता कैसा होगा? हाँ, पूछ सकते हो आप मेरे से। हाँ हाँ, ऐसा नहीं। विदेह कौन है? जिसने रोम रोम उनको अर्पित कर दिया है और स्वयं उनका निमित्त हो गया है। अच्छा, इसमें घाटा क्या है? क्योंकि यदि तुम ईश्वर को निमित्त बन जाओ, ईश्वर को ही अर्पित होकर जीने लगो, तो तुम दुख से, भय से, चिंता से, आसक्तियों से सबसे ऊपर उठ जाते हो और उसके मनोहारी रूप में सदा सदा के लिए बस जाते हो। तो तुम्हें पीड़ा होती है या सुख मिलता है? सन्यासी योगी इसी अमृत सुख का हर क्षण पान करते हैं। तुम्हें किसी दुकानों का से सौदा खरीद के लाने की जरूरत नहीं होती। जहां बैठे हैं उसके मनोहारी रूप में बैठे हैं, वो जो चाहे कर दे, वो जो चाहे करा दे, हमें उसके रूप से, उसके सामीप्य के संग से हटना ही नहीं है, तो संग दोष से सदा निर्मल रहेंगे। कहा जित संग दोषा, कि जिसने संग दोष को भी जीत लिया है। कैसे जीता है? कि उसने उस सत्य को, नारायण को ही सदा सदा के लिए अपना संग बना लिया है। उठता बैठता सोता जगता हर रूप में, हर हाल में जो उसके मनोहारी रूप में बसा है, ऐसे व्यक्ति के लिए गीता में भी भगवान ने कहा है, उसके लिए वेद और विजानत ब्राह्मण आदि ग्रंथ जो हैं, वो भी उन छोटे जलाशयों के समान है जिसे सागर मिल जाए आत्मा का, ईश्वर का। पिछले अध्याय में पढ़ गया। तो जो आत्मयोगी है वही ज्ञान योगी है, और जो ज्ञान योगी है मात्र वही कर्म योगी है, बाकी सब आसक्त कर गए हैं, संग दोषी है। ये बात हमें अच्छे से समझ लेनी चाहिए। नारायण को हमारे किसी दिखावे की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो भीतर बाहर देखता है वो नाटकों पे नहीं रिझा करता, वो तो सरलता, ईमानदारी, सत्यनिष्ठा और जित संग दोषा पर ही प्रभु प्रभावित होते हैं। कि हाँ, कबीर की बात है कि कबीरा तेरी झोपड़ी गलकटियन के पास, करेंगे सो भरेंगे तू क्यों भयो उदास, कर राम की आस। ये है जित संग दोषा। आप फालतू की बातों के नए अर्थ तो सदग्रंथों में कर लेते हैं, लेकिन इन गुणों को पीना और जीना नहीं चाहते। चाहते तो आज आपकी भी मनोवृत्तियां बदल चुकी होती हैं कि भाई ये मनुष्य की योनि पड़ाव भरे बेटे, क्या एक छोटे क्षणिक पड़ाव के लिए तो अपने जीवन की अनंत यात्राओं का सर्वनाश करेगा। खबरदार, मैं देर से जागा, तू जल्दी से जाग। आप उसे जगाते, लेकिन दंश लगे हैं संग दोष के तो सत्संग अपच करता है, इसीलिए तो पच नहीं पाता है, हजम नहीं होता है। ये श्रीमद् भगवद गीता है, हमको हमारा असली चेहरा दिखाती है कि यू डू नॉट बिलीव इन गॉड, तुम्हारी प्रभु में कोई आस्था नहीं है। अगर होती तो जाने भी अनजाने भी तुम्हारी सोच और कदम उसी दिशा में उठे होते, उल्टी रास्ते नहीं जाते तुम। और ये संस्कार अति दुर्लभ है। हम जानते हैं कि एक बच्चे ने कहा वो संन्यास लेगा, तो उनके घर वालों ने कहा तो ये तो अच्छी बात है, लेकिन हम चाहते हैं तुम अपने आप को सुशिक्षित कर लो, एजुकेट योर सेल्फ, कि बाद में तुम्हें गुटर ना हो। फिर जो निर्णय तुम्हारा होगा वो अति उत्तम है, अगर किसी की आंख खुलती है तो हम भी बंद नहीं करेंगे। और शिक्षा के बाद उससे पूछा तो उसने फिर वही बात दोहराई, उनका थोड़ी देर चाहो तो और देख लो, तुम्हारे संकल्प मजबूत हैं तो चले जाओ। और एक ऐसा भी बच्चा है जिसके घर वाले कह रहे हैं स्वामी जी रोक लो ना इसे, क्योंकि जिस संग दोष में हम अंधे हैं, अरे इसकी आंख क्यों खुल रही है, ना हो तो बाबा तुझे फोड़ डाल उसको आंध्रा बना के भेज दिया हमारे पास। क्यों है ऐसा? क्योंकि तुम्हारी भगवान में आस्था नहीं है। यू डू नॉट बिलीव इन द ट्रूथ ऑफ वेदास, तुम इन इसकी कथाओं में, गीता में, भागवत में, रामायण, तुम्हारा कोई विश्वास नहीं है। तुम लोभ की भक्ति करते हो। तुम ईश्वर से कुछ लोभ पाना चाहते हो, तुम कुछ झूठे दंड और सम्मान भरना चाहते हो, तुम ईश्वर के नहीं होना चाहते हो, तुम ईश्वर को मदारी का बंदर बनाकर नचा के दिखाना चाहते हो। इसलिए कहा कि जो आत्मयोगी नहीं, याद रखो उसका ज्ञान अभिशाप है उसके लिए, वो ज्ञान योगी कभी नहीं हो सकता, तो मार्ग कैसे होगा ज्ञान का उसका। और वो कर्म योगी भी कभी नहीं हो सकता, वो तो आसक्त कर्मी होगा, वो तो लोभी है, वो तो अपने हित के लिए बाकियों को निचोड़ लेना चाहता है, वो तो अपनी जैसे कराना चाहता है, वो तो महापाखंडी है। इसलिए कहा महाराज सुखदेव कहते हैं कि जनक विदेह है तो भी विदेह हो जा। और ये ज्ञान पाया तो उन्होंने कहा कि मैं विदेह कैसे हो सकता हूं। सुखदेव ने पूछा, कहा सब में एक ब्रह्म का भाव कर। और सुखदेव जी महाराज लौट आए और उन्होंने आके पिता को प्रणाम किया कि मैं महाराज जनक के यहां से मैं ज्ञान ले आया और मैं उस एक ब्रह्म में व्याप्त हो गया हूं, अब आप मुझे जाने दो। तो व्यास जी को मोहाशक्ति जाग गई। ये क्षेपक कथाएं हैं, अन्यथा ना लीजिएगा पढ़ाने और समझाने के लिए। सुखदेव जी उठ के चल दिए और वो पीछे दौड़े कि रे मेरे पुत्र मत जाओ, मत जाओ मेरे बेटे, तू कहां जा रहा है, अरे तेरा बूढ़ा बाप तेरे बिना क्या करेगा, जिसका जवान बेटा सब कुछ छोड़ के जा रहा। पीछे फैल दी और वो सब में ब्रह्म का भाव करता हुआ नौजवान युवा सुखदेव निर्वस्त्र जब गुजरा तो तालाब में देवियां युवतियां नहा रही थी, वे भी निर्वस्त्र थी, वो नहाती रही और सुखदेव उस तालाब के मुंडेरी से होके निकल गया। और जैसे ही उसके पीछे वेद व्यास आए, सब अपने वस्त्र अपने अंगों को छिपाने के लिए दाएं बाएं झाड़ियों में जल में छिपने लगे, तो वेद व्यास रुक गए कहने लगे जब वो जवान जा रहा था तो आपको कोई लोग लाज नहीं आई, आपने कोई पर्दा नहीं किया, और मैं बूढ़ा आ रहा हूं तो सब छिप रही हो क्यों? उनका इसलिए महाराज कि उसके मन में स्त्री और पुरुष का भान भी जाता रहा, जित संग दोषा, तो उससे पर्दा कैसा, वो तो ब्रह्म की तरह आत्मा की तरह निर्मल हो गया। और बूढ़े बाबा तुम्हें तो अभी आसक्तियां हैं ना, इसलिए हम छिपा रहे। हाँ, एक क्षेपक कथा है समझाने के लिए कि जिसके मन में भेद आए उसके मन में भगवान नहीं है। और इसलिए संप्रदायों में भगवान नहीं होते हैं, क्योंकि संप्रदाय तो भेद करता है, लड़ाता है, धर्मांतरण कराता है, लेकिन ईश्वर की राह तो सब में एक ब्रह्म का भाव है। वो तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र वो तो सब जानता नहीं, वो तो एक ही बात जानता है कि जित संग दोषा का श्लोक मानस में क्या है, सीए राम में सब जग जाने। और जब तक हम इस भाव में नहीं आते हैं, माया के द्वारा बेभाव सताए जाते हैं और पीस दिए जाते हैं, माया में भटकाए जाते हैं और सारी माला पूजा पाठ धरे रह जाते हैं, ये महामंत्र है। दुनिया न देख अपने को मांझो, पूछो कि तुम अभी तक जित संग दोषा क्यों नहीं हुए हो। और वो तभी हो सकते हो जब किसी से कोई भाव ना हो। गोविंद हम तो आप ही के हैं, सचराचर आपका बनाया है, हर रूप में आप हो, हमें आप किसी से कुछ लेना देना नहीं। जो मतलब की दुनिया से उठ गया ऊपर उसे गोविंद मिल गया, क्योंकि मेरे मतलब भी मुझे बांधते हैं कि जैसे रखो रहेंगे, महल में रहेंगे या झोपड़ी में, घर होगा या पीपल के पेड़ का सहारा, नारायण हम हर हाल में आपके रहेंगे, आप ही में रहेंगे और वस्तु का भी भेद नहीं भान नहीं करेंगे, नारायण हम आप ही में बसेंगे, आपकी सेवा का ही रूप है हम, तो आपके बनाए बाग की इच्छा रहित सेवा करेंगे और सब रूप हैं आपके, आप जिस भाव में जो भी प्रसाद होगा उसी से सेवा करेंगे, लेकिन इच्छा नहीं करेंगे, जित संग दोषा। और आज हम आपसे कैसे कहें, हमारे महामंडलेश्वर भी शायद इन श्लोकों को पढ़ना नहीं चाहते। हमें तो प्राणी मात्र की पैर की धूल को माथे से लगाना है, यही हमारी फकीरी राह है, यही संत की राह है, यही सन्यासी का धर्म है कि हम इच्छा रहित होकर जिए, जिससे हमें जो हम में आस्था रखते हैं उनके भी स्वभाव बदलें और वे भी इच्छा रहित होकर जिए। यदि हम सबसे चंदे और व्यवसाय करने लगेंगे तो जब हम ही नहीं सुधरे तो वो कैसे सुधरेंगे। हम तो इस मार्ग का इस राह को दिखाने के लिए बैठे हैं, यदि हम ही इच्छा रहित नहीं हुए, यदि हम ही इन भावनाओं से ऊपर नहीं उठे तो दूसरा कैसे उठेगा। और ये वो श्लोक हैं जिनका हम पाठ तो कर जाते हैं उतार नहीं पाते हैं, जानना भी जानकर भी अनजान बन जाते हैं, यदि आंख खुलती भी है तो विषय वासनाओं की थपकी लेके फिर सो जाते हैं। जित संग दोषा, ये महामंत्र है, ये कोई साधारण शब्द नहीं है, ये सृष्टि के संविधान की किताब है, ये उसका शब्द है। ये आगे कहते हैं अध्यात्म नित्या, अर्थात अर्थ खुद ही कर लो, नित्या माने जो नित्य, नित्य माने निरंतर सदा, अध्यात्म में, अध्यात्म का अर्थ आप जानते हैं अध्य माने चहुओर, आत्मा ने आत्मा, कि जो अपने ही आत्मा के चहुओर नित्य अवस्था में स्थित है, अर्थात जो सदा ब्रह्म में बसा रहता है। का निवृत्त कामा, और जिसने सारी कामनाओं से जो निवृत्त हो गया है। कैसे हो गया है? क्या वो खाना नहीं खाएगा? क्या वो बाकी शरीर के नित्य कर्म में नहीं जाएगा? नहीं, निवृत्त कामना का अर्थ है कि जो श्री हरि को अर्पित होकर ही किसी भी इच्छा लिप्सा के वशीभूत ना होता हुआ स्थिति प्रज्ञ, जो शरीर को भी नारायण का मंदिर जानता हुआ अपने दायित्वों का निर्वाह करे और सारी कामनाओं से रहित होता हुआ कि ये संसार, ये सचराचर मेरे पिता का बनाया बाग है और वही मुझे बना रहा है, निष्काम भाव से, निष्काम सेवाओं के द्वारा, तो मुझे भी इसी भाव से प्राणी मात्र की सेवा करनी है। जब पिता का पुत्र हूं तो पिता की राह ही तो जाऊंगा। तो अपनी कामनाओं के लिए, अपनी लिप्साओं के लिए नहीं, नारायण भाव के लिए सेवा में सबसे आगे रहूंगा। ये नहीं क्या बड़े गुरुजी हो गए आप, सब पांव दबाओ। हाँ, वैसे तो आप लोग भी घेर के मेरे पांव दबाने लगते हो, मैं संकोच में बैठा रहता हूँ, ठीक है। लेकिन मन तो यही करता है कि आप सबके चरण रज को माथे से लगाता रहूं, आपके तलवे चूमता रहूं, मेरा भी इसी में उद्धार है मित्र, हम सबकी यही राह है। जो दंभ में गया उसने नारायण गवाए, वही कह रहे हैं यहां पर। कहा कि निवृत्त कामा, और फिर कहा कि सुख और दुख में के द्वंद्वों में विमुक्ता, कि जो सदा मुक्त है, सुख है या दुख है जो भी है, नारायण आप है। और आगे कहते हैं अमूढ़ा, अमूढ़ा माने कि जो अमूढ़ भाव से, अर्थात जो सदा जागता है गोविंद में और जो सदा विरक्त है संसार से, अव्यम पदम गच्छन्ति, वही उस परमेश्वर के परम पद को जाता है। और हम इन विषयों को ही सब कुछ मानकर इन्हीं में डूब के जीना चाहते हैं। हाँ, गोविंद हरि, थोड़ा सा आज की ऋचा को भी ले लें, नारायण हरि, हाँ, नहीं तो वेद की ऋचा रह जाएगी। आज का हमारे, जैसा कि आप जानते हैं, हमारे ऋषि हैं मेधातिथि कर्म, जो मेद की अतिथि हैं, अतिशय निर्मल करने वाले हैं। तो कहा अपाम न पातम न पात्म अवसे सवितारम उपस्तुहि तस्य व्रतान तस्य वृतान्य उष्मसि, यह आज की ऋचा है। वैसे अपान नपात अग्नियों की, ब्रह्मज्वालाओं की एक उपाधि है, लेकिन इसका अर्थ भी हम करते हैं, है ना। वह एक उपाधि का नाम है यज्ञ की ज्वालाओं का। अपाम, अपाम माने जो पवित्र नहीं है, उस अपवित्र को भी न पात, पात माने गिरना, पतन को जाना, ना नहीं जाने देती, अर्थात अमर कर देने वाले। पतित पावन का दूसरा को का ये पर्यायवाची क्या है, अपाम न पात। कहते नहीं, पतित पावन, अपान माने पतित, नपात माने पात से, पतन से रहित करने वाली, पावन अपावन को पावन करने वाली। अवश्य अर्थात क्षण भंगुर को अमरता का उपहार देने वाली, और अवश्य सूर्य को भी कहते हैं, सूर्य के जैसा ज्योतिर्मय बनाने वाली, सवितारम उप आत्म ज्योतियों में व्याप्त कर स्तुहि स्थित करने वाली, जो ब्रह्म ज्वालाएं हैं, जो अग्नियां हैं, वो तुम्हारे अंतर में प्रज्वलित हैं, यही यज्ञ की ज्वालाएं हैं, तू इन्हीं की कामना कर, चंडाल की अग्नि की कल्पना क्यों करता है, जो अभी हम पढ़ के आ रहे हैं, कि दो में एक आग लेनी तुझे, चंडाल के घर की या अपाम नपात, ये पतित पावन ब्रह्म ज्वालाओं में जाना है। हमें सोचना है, हमें विचार करना है कि हमें कौन सी राह लेनी है, हमें किस मार्ग से जाना है। जो बात अभी हम श्रीमद् भगवद गीता में स्वयं महाविष्णु के अवतार भगवान श्री कृष्ण के मुख से सुन रहे थे, वही बात मधुछंदा दोहरा रहे हैं कि अपान अपात, कि जो पतन को भी पावन करने वाली हैं, अवश्य जिनका उपहार है जीवन का हर क्षण। क्या सड़ा हुआ घोड़ा बोल सकता है, चल सकता है, घर बना सकता है, सुंदर वस्त्र धारण कर सकता है? और सड़े हुए घोड़ा ही तो था अपान अपात, उस अपावन को ही तो जब पवित्र किया था तो वो मानव बना। वो खाद ना होती अन्न कहां से आती, और वो अन्न ही तो था जो तुम हो आज, अपान अपात। उसकी विलक्षण लीला देखो कि उसने दुर्गंध को सुगंध ही नहीं बनाया है, पतन को पावन किया है तो पतित पावन कहलाया है। और आज तुम फिर घूरा बन के जी रहे हो विषयों का, क्यों? क्या फिर उसी घूरे में लौट के जाना है, अथवा उस पतित पावन की राह, उस अनंत को छू लेना है, उस सौभाग्य को पाना है? हम सबको सोचना है, हम सबको विचार करना है। सत्संग लीपे या ओढ़े नहीं जाते, सत्संग बन के जिया जाता है। वो मेरा अंग हो, वो मेरा रूप हो, वो मेरा तन हो, वो मेरा संकल्प हो तो सत्संग होगा। भजनों को सत्संग नहीं कहा है, भजन तो सत्संग के लिए प्रेरित करने वाला एक महान अस्त्र है। जैसे फौज जब युद्ध में लड़ने जाती है तो उसके साथ बैंड बाजे बिगुल जाते हैं, हाँ, मिलिट्री बैंड तो आप भी आते हैं ना, आप लोग शादी में। बैंड का काम लड़ना नहीं है, लड़ने वाले को जोश देना है, हौसला देना है। तो मेरी भजन कीर्तन मुझे जोश दे, कथा सत्संग मुझे होश दे, और फिर मैं जीवन के संग्राम में महाभारत के योद्धा से लड़ूं। तो हर अंग का महत्व है, लेकिन अंग अपने में ही संपूर्ण नहीं होता है। नहीं तो हम लड़ाई के लिए फौजें नहीं भेजते, खाली बैंड भेज देते। तो समझो इस बात को, भजन अमृत है, भजन मोक्षदायक है, क्योंकि भजन प्रेरणा देता है, प्रेरणा आवेश लाती है। हाँ, और कथा का सत्संग और तत्व मुझे होश देते हैं, और फिर मैं एक योद्धा की तरह तत्व के अस्त्रों से जीवन का महासमर लड़ता हूं और विजयी होता हूं। खाली बैंड ही बजता रहा और फौजी लड़ा ही नहीं तो क्या होगा? अरे फौजी तो कटेगा कटेगा, बैंड वाले भी मार दिए जाएंगे। और यूं ही होता है तुम्हारे भजन कीर्तन का, यही हाल होता है चंडाल की अग्नि पर आकर। और फूले फूले फिरते हो, हमने तो भजन गा लिया, आगे बढ़ना ही नहीं। अगर लड़का कहता कि पिताजी मैं पहली क्लास से आगे बढ़ना ही नहीं चाहता, इसी में रहूंगा, तो खुश हो जाते तुम? तो इस राह में भी तो तुझे क्लास क्लास आगे बढ़ना था, या कि नपुंसक की तरह वहीं बैठ जाना था? इसलिए कह रहे हैं अपान नपात, कि जो पतित पावन है, जिसने दुर्गंध से तुम्हें उठाया है, और पावन वनस्पतियों में यज्ञों के द्वारा उस दुर्गंध को, उस घूरे को, उसकी सड़ी हुई मट्टी को, जो सुंदर फलों और वनस्पतियों में लाया है, और जिसने पुनः ब्रह्म ज्वाला होकर उसी अन्न को गर्भ में शिशु का रूप प्रदान किया है, और अपान नपात जो आज भी तुम्हारे जूठे अन्न को शबरी का राम देकर जो ब्रह्म ज्वालाएं रथ में बदलती हैं, और तेरे तन का मैला धोती हैं, तेरे देह को पवित्र करती हैं, और तुझे जीवन के हर क्षण का उपहार देती है। अवश्य जो तुझे सूरज की जिंदगी दे रही है वरदान में, अगर ये भी यहां घूरा थोड़ा सा आ जाए तो आप सब कहोगे स्वामी जी मंदिर गंदा हो गया, इसकी सफाई कर दो। और तुम्हें याद नहीं है वो घोड़ा ही था जिससे तू भी बना था, लेकिन घोड़ा नहीं सहा जाएगा, तुम्हारा आना इस मंदिर की शोभा हो गई। क्यों? क्योंकि अपान न पाता वसी सविता राम। उसने उस दुर्गंध को जब लिया, ग्रहण किया, और आज तुम पागल हो गए कि तुम भगवान को बंदर बना लोगे? वो मेरे आदेश में आए, मेरा हुक्म माने। कितनी विचित्र बात है, जो सचराचर का स्वामी है, जो घटघट वासी है, उसे एक ही घट में कौन बांधेगा? और तुम सिद्धियां करने चले गए थे, सिद्ध बन रहे थे, तंत्र पढ़ रहे थे, तो बाकी सृष्टि कहां से चलती भाई? तो कहा अपान नपात अवसे सविता राम उपस्तु ही, कि जिसके कारण वो घोड़ा पवित्र पावन बना और उसे उपहार में सूरज की जैसी जगमगाती जिंदगी मिली। सविता राम, जिसने तुम्हें सूरज से खिलखिलाया है, जगमगाया है, तुम में ज्योतियां हैं, तुम में ऊर्जा है, तुम में आत्मा की कांति है, अन्यथा तो ये घूर ही था। तो सविता राम, और जो बन के सूरज तुम्हें में बैठा है, इस तो ही स्थित है तुम में। स्थित होना, स्तु ही जो स्थित है, और स्तु ही उसी की स्तुति वंदन कर, उसी की कामना कर। तस्य व्रत्या, आज उसी के लिए संकल्पित हो जा। अरे क्यों खोता है जीवन के अमृत क्षणों को? ये जीवन का अमृत, ये जीवन के अमृत क्षण क्या सहज ही मिले थे तुझे, और क्या सहज ही पा जाएगा तू? तो कहा तस्से, उनके व्रतान, व्रतान माने उसमें ही संकल्पित हो, उसी का व्रत कर, उसी का जप कर, अपनी आत्मा से जुड़ता चल। एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति, तो भी तो बन के दिखा दे जित संग दोषा, कि जब मेरा संग उसी के साथ है, मैं तो उसी से जुड़ा हूं, और यही कसम मेरी यज्ञोपवीत की थी कि तत् सवितुर वरेण्यम, ऐसे सूर्य के समान तेजस्वी सविता राम उप हम स्तुहि। तत् सवितुर, और यहां कहा सविता राम उप, कैसे सूर्य का, ऐसे आत्मा का वरेण्यम वरण करता हूं, तो उससे हट के जीना कैसा, उससे हट के सोचना कैसा, उससे हट के विचार कहां है, उससे हट के कल्पना कहां है, उससे हट के संग कैसा? हम पूछें अपने आप से, एक अनंत सुख का सागर, हर क्षण की अमृत की राह, एक खुला खुला सा आसमान, धुली धुली सी धूप, खिले खिले से फूल, उसकी राह में मेरा प्रतीक्षा कर रहे हैं, और एक विषांत की दुर्गंध, मैली मैली सी अंधेरापन सांझ, ये विषयों का रास्ता है, मैं कौन सा चुन रहा हूं? मैं पूछूं अपने आप से। तो कहा तस्य व्रतान उष्मसि, कि उसके व्रत में, उसके संकल्प में, उसमें जुड़ करके उष्मसि, उष्मसि उसकी तपस्या में, उसकी ऊष्मा को ले, उसकी गर्मी को ले, उसका भाव ले, उसमें डूबता चला जा। वेद भी वही बात कहता है जो श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कह रहे हैं, और हम हैं कि जागना भी नहीं चाहते हैं, सुनना भी नहीं चाहते हैं। कहा कि जित संग दोषा, वही ऋचा यहां फिर ले लो, कि जिसने संग दोष को भी जीत लिया है, किसने जीता है, जो सदा सदा के लिए अपने आराध्य में बस गया है, उसे किसी की ईर्ष्या, किसी का द्वेष, किसी का वैर, किसी का भाव कैसे छुएगा? आए एक बात बताओ, भरे घड़े में पानी भर लोगे? बोलो, भरता है क्या? तो जो प्रभु रूपी अमृत से भरा घट है, उसमें कोई भी संग का जल कैसे आएगा, और जो रीता घट है वो तो तड़ाक से भर जाएगा। मेरा भटकना, मेरा चिड़, मेरा इधर उधर देखना, सोचना, जाना इस बात को सिद्ध करता है कि मैं उसमें बसा ही नहीं हूं, मैं उसका भक्त ही नहीं हूं, खाली नाटक करता हूं। यदि सच होता तो मेरे भीतर बैठा है, मैं उसके रूप में, उसकी मस्ती में, उसके आनंद में, उसके सामीप्य और सानिध्य में, उसकी सुगंध में कितना सुखपूर्वक हर सांस जी रहा होता और उसी में डूब के कर्तव्यों को करता तो मैं कर्मयोगी होता। उसी की तड़प के लिए हर ज्ञान में मैं उसको खोजने लगता तो मैं ज्ञान योगी होता, और उसी में जुड़कर मैं धड़कने लगता तो मैं आत्मयोगी होता। एक ही बात है, कोई अलग रास्ते नहीं है। ये सिरफिरों की बातें जिन्हें लिए लग रहा है हम गलती से मनुष्य होने में आ रहे हैं, यार घूरे में लौट चले वहीं ठीक रहेंगे, वो भले सिरफिरी बात करें, नहीं तो सत्य की राह में कोई दो बात नहीं है। वेद उठाऊंगा तो भी बात वही होगी, और इस महाकाव्य में तो साक्षात भगवान नारायण प्रकट हैं, यहां भला दूसरी बात कैसे होगी। हाँ, तो कहा कि जिस परम पद को प्राप्त होकर मनुष्य लौटकर संसार में नहीं आते, उस परम पद को आगे भगवान कहते हैं न तो सूर्य प्रकाशित करता कर सकता है, न चंद्रमा न अग्नि ही, वही मेरा परम धाम। वही मेरा परम धाम है। भगवान ने इसके पूर्व भी कहा कि हे अर्जुन, मैं सहस्त्रों सूर्यों को तेज देता हूं, और फिर कहा यह निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमे। जिसने भीतर दिन देखा है उसकी रात नहीं होती है, और जिसने बाहर दिन देखा है उसे रात देखनी ही पड़ेगी। हाँ, तो कहा कि वही मेरा परम धाम है, और फिर कहते हैं इस देह में, हाँ, जीव लोके अर्थात शरीर रूपी घर में, देह में, इसको लोक कहा है मैंने शरीर को, यहां गीता में सनातना जीव भूता, कि ये जो जीव आत्मा है, जो तू है, तू भी नित्य है, सनातन है, शरीर के मरने पे तू मरेगा नहीं, अगली यात्रा को चल देगा। सनातन माने जो मरता नहीं है, तो जीव भी सनातन है और आत्मा तो साक्षात सनातन परमेश्वर है। तो कहा कि इस देह में यह सनातन जीव आत्मा मेरा ही अंश है। मानस में भी कहा ईश्वर अंश जीव अविनाशी, यही बात यहां गीता में भी आई है, और हम हैं कि शरीर भर बनकर रह गए हैं, अपने रूप को भी नहीं जानना चाहते, कि जिस उज्जवल, जिस परम पवित्र के हम से हम प्रकट हुए हैं। हमने तो सुना है कि बीज का प्रभाव तो जरूर होता है, जब आम का बीज पड़ता है तो आम का पेड़ ही होता है, और फल आम के ही लगते हैं, मदार के नहीं। लेकिन आश्चर्य है कि हम सबका बीज परमात्मा है और हम मैले हो गए, हम अपने आप को नहीं जानना चाहते हैं, हम केवल संग दोष में विषयांत जगत में जीना चाहते हैं, अपने इस अतिशय निर्मल स्वरूप को ही हम नहीं जानना चाहते हैं। कितनी विचित्र बात है। और वो कह रहे हैं कि इस जीव में ये सनातन जीवात्मा मेरा ही अंश है इन प्रकृति में, तथा क्या है कि प्रकृति स्थानी, और जहां प्रकृति में इससे ये जुड़ता है, स्थित होता है, वो कौन है, मन षष्ठानी, यानी मन और पांचों ज्ञानेंद्रियां। इनके द्वारा ही ये जीव प्रकृति की ओर आकर्षित होता है, और ये मरने के बाद भी तुम्हारे साथ जाते हैं, इन्हीं को हम संस्कार कहते हैं। हाँ, तो अब समय की मर्यादा को देखते हुए आज हम दो शब्द लेके चलेंगे यहां से। क्या कि जित संग दोषा निर्माण मोहा, कि मान और मोह की आसक्तियों से भी हम दूर रहेंगे, भान नहीं लेंगे। और जित संग दोषा कि सबके साथ रहते हुए, इस संसार में रहते हुए भी हम संग केवल आत्मा का करेंगे, जिससे हम संग दोष से संसार के बचे रहेंगे। हम इसका भरपूर अभ्यास करेंगे और इस अभ्यास में आपके पैसे धेले खर्चा नहीं होंगे, आपकी गुड़ की भेली यथा रहेगी। ये तो मुझे पता है, जब तक भेली नहीं उठेगी मक्खी नहीं उड़ेगी, और भेली उठेगी नहीं मक्खी उड़ेगी नहीं, ये बात है ना। लेकिन फिर भी हम प्रयास करेंगे कि जैसे भी होगा आज हम इस महावाक्य को अपने जीवन में उतार कर लेके जाएंगे कि जित संग दोषा। पांचों ज्ञान इंद्रियों और मन को सावधान करेंगे अपने कि सावधान, तुम्हें विषयों में आसक्तियों में, आसक्त जगत में नहीं, तुम नारायण के ही निमित्त हो रहोगे और उन्हीं के दूत बन करके ही तुम आचरण करोगे। तुम संग सदा उसके मनोहारी रूप का करोगे, मन उसी में डूबा रहे, उसके रूप रस माधुरी का पान करता रहे, तन सेवा में लगा रहे, कर्म भी हो तो श्री हरि को अर्पित हो तो कर्म योग की श्रेणी में आए वो। तो जित संग दोषा निर्माण मोहा, आज हम संकल्प लेंगे कि हम पूरे 7 दिन इसका अभ्यास करेंगे, और बड़ा भाग्यहीन होगा जो संकल्प के बाद भी इसका अभ्यास नहीं कर पाएगा। हम श्री हरि के सच्चे भक्त बनेंगे, नाटक नहीं करेंगे। तो कहा निर्माण मोहा जित संग दोषा, आए आज इसी भाव के साथ हम सीधे बैठ जाएं, पलकों को झुका दें और श्रीमद् भगवद गीता की अमृत को और वेद की मधु मेधातिथिकरण ऋषि की ऋचा को अपने जीवन में उतारें कि वो तो पतित पावन है, उससे जुड़के ही तू पावन हुआ है, पावन का संग कर, पावन में डूब जा, नित्य पावन अवस्था को, अनंत की राह को पा। हाँ, आज हमारी तपस्या हमारी साधना उसी की ज्योतियों में हो और उसी में डूब के जिया जाए, उसके रूप का रस पिया जाए, और हर क्षण प्रभु की मस्ती में आनंद पूर्वक जीते हुए आनंद धाम की ओर चला जाए। सीधे बैठ जाए, पलकों को झुका दें और आज इस अभ्यास का हम सब संकल्प लें। गोविंद हरि हरि नारायण। सीधे बैठ जाए, पलकों को झुका दें, ध्यान करें बेटे। गोविंद हरि हरि नारायण।